bini'metin feyeşkuru ev musibetin feyasbiru ev zembin feyestegfiru idâ eznebe fehâdihi thelâthu unvânu s-saâdeti. İnsan daim bu üç halının arasında olmalıdır. Nimet verilibse şükür etmelidir. Bəlaya düşər olubsa səbir etməlidir. Günah edibsə bağışlanma diləməlidir, istiğfar diləməlidir və bu 3 dənə də xoşbəxtçiliyin əlamətidir. Xoşbəxtçiliyin əlamətidir. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Subhanahu və Taala eşitdiyimiz və öyrəndiyimiz şeyi bizim üçün mənfəətli etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.